Żołądka, wątroby oraz jelit. Weź Travisto i pożegnaj się z dyskomfortem po ulubionych posiłkach. Travisto i trawisz to. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia, piątek, 27 lipca, minęło południe. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. O ewentualnych wyższych karach w regulaminie Izby Wyższej dyskutują dziś senatorowie. We wtorek rząd określi wysokość pomocy dla rolników z powodu suszy, ale już teraz wiadomo, że... Nikt z rolników poszkodowanych nie z własnej winy przecież bez pomocy nie pozostanie. Dobra wiadomość dla plażowiczów na zachodnim wybrzeżu i w Sopocie. Tam już nie ma się nic, ale w wielu miejscach nadal jest problem. W Senacie dziś dyskusja o zmianach w regulaminie Izby. Chodzi m.in. o konsekwencje niewłaściwego zachowania senatorów. Regulamin przewiduje obniżenie uposażenia bądź diety lub wstrzymanie prawa do otrzymywania diety nie więcej niż na 3 miesiące. Debacie przysłuchiwała się Agnieszka Drążkiewicz. Do regulaminu Izby Wyższej wpisano kary za rażące naruszenie porządku albo spokoju na terenie zarządzanym przez Kancelarię Sejmu i Senatu. Senator PiS Krzysztof Słoń w trakcie debaty wyraził nadzieję, że senatorowie nie będą się zachowywać niegodnie i marszałek nikogo nie będzie musiał karać. Można powiedzieć, postępujmy tak dalej, a przepisy, które ewentualnie zostaną wprowadzone w naszym regulaminie, pozostaną niewykorzystane, czyli martwe. Zastrzeżenia do zmian w regulaminie mają senatorowie Platformy. Sławomir Rybicki tłumaczył, że parlament jest miejscem debaty, czasem nawet bardzo ostrej, a rozszerzenie katalogu zachowań, za które będzie można karać senatorów, to krok w złym kierunku. To może być użyte jako swoisty kaganiec na senatorów, szczególnie tych senatorów, którzy są ekspresyjni bardzo w swoich wypowiedziach. Platforma złożyła wniosek o odrzucenie zmian w regulaminie Senatu. Głosowanie nad projektem odbędzie się po południu. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. O wielkości pomocy dla rolników z powodu suszy rząd zdecyduje we wtorek. Minister Jan Krzysztof Ardanowski zapowiedział, że każdy z poszkodowanych będzie mógł liczyć na wsparcie. Województwo kujawsko-pomorskie jest szczególnie dotknięte klęskami, bo już od kilku lat, mówił w Toruniu szef resortu rolnictwa. Część gospodarstw jest w złej sytuacji ekonomicznej i nie oczekują tylko i wyłącznie na przykład wsparcia do hektarów, ale na przykład prolongat kredytów, których raty spłat będą wypadały w tym roku na jesieni. Ci, którzy mają duże stada bydła, gwałtownie potrzebują stosunkowo tanich kredytów, by kupić paszę. Niektórzy wprost oczekują pomocy społecznej, socjalnej, na wsparcie dla rodzin. Tyle pieniędzy będzie na to przeznaczone, ile jest niezbędne. Nikt z rolników poszkodowanych nie z własnej winy przecież bez pomocy nie pozostanie. Minister Ardanowski odwiedził Krajową Spółkę Cukrową, która ma wejść w skład Narodowego Holdingu Spożywczego. Pomorze Zachodnie i Sopot, tam czynne są już wszystkie kąpieliska. W Gdańsku bezpieczne jest tylko korzystanie z kąpielisk w Sobieszewie i Świbnie. W Gdyni, w Babich Dołach i pozostałe kąpieliska z powodu sinic zostały zamknięte. Nie można się kąpać również na większości plaż Helu, a także w Chałupach i Kuźnicy. Od wczoraj zamkniętych jest kilka kąpielisk w Kołobrzegu i Międzyzdrojach. Informacje o zamknięciach można znaleźć m.in. w tzw. serwisie kąpielisk na stronach sanepidu. Sinice to bakterie, które w sprzyjających warunkach, takich jak wysoka temperatura, słaby wiatr i brak opadów, tworzą tak zwany zakwit wody, kożuchy o różnym zabarwieniu. Niektóre mogą produkować toksyny. Kąpiel w zanieczyszczonej nimi wodzie może spowodować wysypkę, uzawienie wymioty, biegunkę lub gorączkę. Na koniec sen bezksiężycowej dziś, nocy letniej. Festiwal szekspirowski rozpoczyna się w Gdańsku. Na głównej scenie 12 spektakli, w tym musical Romeo i Julia, mówi dyrektor imprezy Jerzy Limon. Na inaugurację festiwalu gramy Romeo i Julię w reżyserii Józefowicza i tego samego dnia niejako dla równowagi przedstawienie Eweliny Marciniak z Freiburga. W programie Shakespeare Off jest 13 spektakli, w tym zwycięzca z ubiegłego roku. 12 bierze udział w konkursie, mówi odpowiedzialny za wydarzenia offowe Krzysztof Grabowski. Ze spektakli polskich będziemy mieli fantastyczne rzeczy. Nie wiem, Teatr Rozbark na przykład już 29 lipca zaprezentuje spektakl Bless the King, czyli nieliryczną pieśń. Będzie spektakl Shake Therapy z Białęckiego Zagłębia Teatralnego. Stoi na brzegu rzeki, performance Melin Winczyk, Lady Joanna, to jest monodram taneczny z kolei Joanny Hułek. 22. Festiwal Szekspirowski potrwa do 5 sierpnia. To był serwis Trójki. Dziś miejscami mogą pojawić się chmury i przelotne opady, a także burze. Wciąż gorąco, od 26 stopni w rejonie Zatki Gdańskiej, Kotliny Kłodzkiej i na Podhalu do 30 na zachodzie i w centrum. Wiatr w czasie burz do 70 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. 74. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Andrzej Mastalerz czyta Kinderscenen. Jarosława Marka Rymkiewicza. Muzyka Piotr Mos. Kiedy te pieczątki przystawiano w moim PRL-owskim dowodzie, jeszcze nie wiedziałem, co to znaczy. Mieszkacie w Warszawie przy ulicy Kilińskiego pod numerem 1. Od 1 sierpnia około 11:50. Czy gdybym wiedział, że tam krew zalała mury do wysokości 3. piętra, to tłumaczyłbym w tym moim małym pokoiku Calderona i zasypiając rozmyślał o świętym Janie od Krzyża? Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Aż do 50 rat 0%. Bez odsetek, bez prowizji. Na przykład kupując 55-calowy telewizor SkyMaster oszczędzasz 100 zł, płacąc tylko 1499 zł. A kupując pralkę Samsung z technologią Quick Drive płacisz tylko 2599 zł. Oferta obowiązuje od 26 do 31 lipca. RRSO wynosi 0%. Kredyty udziela Santander Consumer Bank S.A. MediaMarkt, precz z nudą. Pamiętaj, w najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. Słuchaj, ty ostatnio jakoś tak młodziej wyglądasz. Nowy facet? No co ty? To tylko Labotex Skin. Jak wiesz, po 25 roku życia zaczynają pojawiać się zmarszczki, a skóra traci jędrność. Z wiekiem może spadać ilość kolagenu, koenzymu Q10 i kwasu hialuronowego. Tabletki Labotex Skin dostarczają je od wewnątrz, a do tego retinol, biotynę i niacynę, które korzystnie wpływają na utrzymanie zdrowej i pięknej skóry. I to cała tajemnica. Labotex Skin. Odkryj piękno skóry bez zmarszczek. Suplement diety dostępny w aptekach. Aflofarm. Ile? 30. Aż 30 mg luteiny. Luteiny ma Luteina Max Complex. To najwyższa ilość luteiny w tabletce. Dodatkowo na wzrok ekstrakt z czarnej borówki. Suplement diety Luteina Max Complex. Maksymalna ilość luteiny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już prawie 7 minut po południu. Ja tu gram. Agnieszka Łukasiewicz, Halina Wachowicz, Tomasz Rząta, dzień dobry. Kto to będzie dzisiaj grał? Zdradzimy za chwileczkę, ale Iza Woźniak i Ernest Zatoń już to wiedzieli. Widzieli listę utworów, no i ciekawe, czy potrafili stworzyć portret psychologiczny tej postaci. Sporo tutaj bluesa, takiego w dobrym wydaniu, B.B. King na przykład. A z drugiej strony mamy Justina Timberlake'a, z jeszcze jednej strony mamy Jam. Też sporo rapu i takiej muzyki młodzieżowej. Taki trochę koktajl tutaj widzę. Na pewno jest to w związku z tym osoba bardzo kolorowa. Nie wiem, czy to jest kobieta, czy mężczyzna. Stawiam na mężczyznę. Mężczyzna, dosyć młody. Stawiam na kogoś w takim przedziale wiekowym 30 do 45 lat. Osoba o wielu zainteresowaniach. Z różnych dziedzin. Wyczytałam gdzieś, że ktoś, kto słucha bluesa, to jest osoba, która ma bardzo rozwinięte poczucie własnej wartości i są to osoby inteligentne i kreatywne. Jest ciągle ciekawy świata i ciągle gdzieś tam zagląda w różne dziedziny i w różne strony. A z drugiej strony ten rap. Naukowcy udowodnili, że rapu słuchają ludzie, którzy łatwo nawiązują kontakty z innymi. Takie cechy może łączyć w sobie na przykład rzecznik prasowy. Ale o szerokich zainteresowaniach i właściwie próbujący odkryć, co tak naprawdę go interesuje. Czyli głowa otwarta, świat przed nami. Czy on słucha Trójki? Tego nie wiem, pewno tak. Z tego co wiem, to chyba słucha Trójki, czasami przynajmniej. Tak, zdecydowanie. Od paru tygodni słucham listy przebojów Trójki. Paweł Domagała jest naszym gościem dzisiaj. Dzień dobry. Wszystko się wydało. No właśnie, chciałeś być kiedykolwiek rzecznikiem prasowym? Nigdy w życiu, ale mogę tak powiedzieć, że jestem swoim rzecznikiem prasowym. Także w jakimś stopniu tutaj ta diagnoza była słuszna. Gratulacje, trzecie miejsce na liście przebojów Trójki z twoją nową piosenką z nowej płyty. Bardzo, bardzo się cieszę. Też nas to zaskoczyło i się bardzo cieszymy. No i super. I kto ma ochotę, niech głosuje i słucha dalej. To Łukasz Borowiecki to nie jest chyba za bardzo zaskoczony, ponieważ pracuje też z Arturem Andrusem, a Artur na pierwszym miejscu był już nie raz. No pewnie dla Łukasza to nie nowo się tam rządzi, ale dla mnie to rzeczywiście duża rzecz. I tutaj już wspomniając o Łukaszu, to ja na samym początku tylko powiem, że tak samo jak opowiem ci o mnie i 1984, ta płyta nazywa się Paweł Domagał, ale jest tak samo moja, jak i Łukasza Borowieckiego. Ale teraz będzie wybór twój i nie twoja muzyka. Od czego zaczniemy? Od Johna Mayera? Od Johna Mayera. Gravity to jest taki, nie ukrywam, mój idol. I bardzo go lubię, zarówno studyjnie, jak i koncertowo. Miałem szczęście być na jego koncercie w Madison Square Garden w Nowym Jorku. I też jakby koncertowo jest fantastyczny, bo na jego koncertach jest to, co chciałbym na swoich koncertach. To znaczy nie ma jakiegoś przebieranek, malowania się, tylko jest po prostu takie spotkanie z przyjaciółmi i naprawdę kawał dobrej muzyki, co daje takie Tak mi się wydaje, przynajmniej ja mam takie, jeżeli ja mam podejście, że wychodzę na scenę jako Paweł Domagała, to jest taka większa odwaga w mówieniu tego, co naprawdę jest w sobie i dlatego John Mayer to jest mój idol, nie będę tego ukrywał. Gravity. Paweł Domagała, aktor kabaretowy, artysta kabaretowy, wokalista, muzyk, aktor. Jakbyś miał szeregować w kolejności ważności dla siebie? To nie szereguję, po prostu jak jestem aktorem, to jestem aktorem, jak jestem muzykiem, piosenkarzem, to jestem muzykiem, piosenkarzem i oddzielam to. Ale dopiero jakby te dwie rzeczy też się składają na taką całość mojej osoby, aczkolwiek nie łączę tego. Wspomniałeś właśnie o Johnie Mayerze, o tym, że chciałbyś tak jak on na scenie występować. Ja kiedy widziałem cię na tej scenie, bo byłem na twoim koncercie w ubiegłym roku w Teatrze Roma, muszę powiedzieć, że Teatr Roma był wypełniony w 100%. Tak, to wszyscy... mogę się pochwalić, że mamy 16 listopada też już Palladium wyprzedane i Poznań wyprzedane, także zapraszam na trasę. gdzieś w Polsce od razu. Tak się przypucowałem. Publiczność śpiewała wszystkie piosenki razem z tobą. Wszyscy znali teksty każdego utworu, co ja byłem zszokowany po prostu, że aż tak. I na tej scenie właśnie miałem takie skojarzenia z Johnem Mayerem. Oglądałem się jego koncertów, to prawda, aczkolwiek mi chodzi bardziej o takie podejście, że koncerty nie są jakimś występem, że ja teraz się pałuję sobą na scenie, jestem jakimś nie wiadomo jakim rockmanem, tylko ja to traktuję jak spotkanie i rzeczywiście te koncerty są dla mnie takim bardzo magicznym, wiem, że to brzmi jak Paulo Coelho, ale takim magicznym i wręcz duchowym przeżyciem takie spotkanie i przez to, że mam też takich, a nie innych słuchaczy, odbiorców, mogę sobie rzeczywiście na więcej pozwolić, na więcej szczerości i co jestem bardzo, bardzo wdzięczny. No właśnie, ten koncert, który widziałem, był bardzo, bardzo osobisty i pewnie niektórzy spodziewaliby się, że będzie tam tak wesele, ja to tak bardzo to dyskretnie, momentami wesoło, ale bez wesołkowatości zupełnie. Tak, bo po prostu nie lubię wesołkowatości. Uważam, że jak jest muzyka, jest tak silnym medium, że nie ma sensu czegoś tam dodawać. Także ani się nie przybieram, nie maluję, nie mam jakichś cekinów i nie wiadomo, jakiegoś show nie robię. Bo wiadomo, jakbym grał muzykę jak Beyoncé, no to pewnie bym to robił, ale wydaje mi się, że tutaj wystarczy to, że się dzielę sobą z ludźmi. Jeśli chodzi o mnie, to zostań przy tym, co robisz, a nie udawaj Beyoncé na kolejnych płytach. Słucham, nie będę udawał Beyoncé, też nie mam warunków ku temu. Dave Matthews będzie w tej chwili? Tak, Dave Matthews Band to jest zespół, którym zasłuchiwałem, no i cały czas się zasłuchuję i uważam, że są jak wino, czym starsi, tym lepsi. Tutaj wybrałem utwór z nowej płyty, aczkolwiek dużo utworów z nowej płyty już była wcześniej znana i koncertowo tylko nagrana, ale uwielbiam Dave'a Matthewsa, też miałem w Gdańsku, jak byłem na koncercie i podobnie jak u Johna Mayera, tam nie ma wydziwnień, tam jest po prostu muzyka, spotkanie i taka radość z tego, że robi się to, co się kocha. The day you came, naked, afraid, your we Dave Matthews Band. Dziś gra dla Państwa Paweł Domagała. Przypomnę, że mogą Państwo pisać i dzwonić. 2027 trójek przy telefonie Halina Wachowicz, a adres mailowy jatugram@polskieradio.pl. Wróćmy na chwilę do Łukasza Borowieckiego. Wy się poznaliście jeszcze w latach młodzieńczych w Radomiu? Czy już nie, właśnie w Radomiu się nie poznaliśmy. Mieliśmy wspólnych znajomych, jak się po latach okazało, ale poznaliśmy się w teatrze dramatycznym. Łukasz robił muzykę do spektaklu Madame, w którym ja grałem. No i tam się zaprzyjaźniliśmy. Okazało się, że mamy podobne podejście do muzyki. Te same rzeczy nam się podobają. Mamy taką samą wizję piosenek i muzyki popowej. No i ja mówię, Łukasz, ja mam piosenki, może byśmy zrobili płytę. No, dałem Łukaszowi takie, jak sobie gram na gitarze i jak te piosenki wyglądają. I potem pracowaliśmy z Łukaszem na tej płycie i co, złożyliśmy się na nią pół na pół, także Łukasz w ogóle zaryzykował też. Czyli byliście producentami. Tak, jak z drugą płytę tak samo produkujemy sami za własne pieniądze. Pierwszą także naprawdę jestem bardzo wdzięczny Łukaszowi, że zaryzykował i no i teraz myślę, że ta nasza współpraca, mam nadzieję, będzie trwała wiele, wiele lat i się ogromnie rozwinie. 1984 to tytuł twojej nowej płyty, która już niedługo. Tak, 16 listopada jest premiera. A to bardziej twój rok urodzenia czy Orwell? To jest mój rok urodzenia i szczerze mówiąc nie myślałem o Orwellu i tylko o moim roku urodzenia, bo cała płyta będzie zanurzona w takim troszkę klimacie powrotu do lat młodzieńczych, co się ze mną stało, jakie miałem wyobrażenie o sobie, co by się wydarzyło, gdybym spotkał siebie z tamtych lat. No bo mam tam 35 lat, czyli taki koniec pierwszej rundy, jak kontrażycie. I akurat byłem w tym roku, miałem dużo takich spotkań klasowych, różnych spotkań przyjaciół, których długo nie widziałem i jakby to mnie zainspirowało. Taka jest myśl przewodnia płyty i też o tym, co jest dla mnie teraz ważne, jak to moje życie się potoczyło. To o tych latach młodzieńczych jeszcze porozmawiamy za chwileczkę, a teraz zagramy, jak tak patrzę na twoją listę, to generalnie tak jakby to była playlista trójkowa. No tak, to dlaczego tak rzadko nas gracie, to aż dziw bierze. Prawda? Nie narzekaj. Trzecie miejsce na liście przebojów. Jason Mraz teraz będzie. Tak, Jason Mraz, taka piosenka, afirmacja życia, bardzo, bardzo lubię, z takimi fajna, bardzo rytmicznie, więc w ogóle fajnie rytmicznie gra. Yo, brother A to Z. Yo, what's up, B? Yo, what time is it? Haha. It's laundry day. Well, let the geek in the pink take a stab at it. If you like the way I'm thinking, baby, wink at it. I may be skinny at times, but I'm fat full of rhymes. Pass me the mic and I'm gonna grab at it. Well, isn't it delicious, crazy way that I'm kissing this baby? Listen to this, don't wanna miss it while I'm sitting. Sometimes you gotta fit in to get in, but don't ever quit, cause soon I'm gonna let you win. Well, see, I don't care what you might think about me. You'll get by without me if you want. Well, I could be the one to take you home. Maybe we could rock the night alone. If we never get down, it wouldn't be a letdown. But sugar, don't forget what you already know. That I could be the one to turn you out. We could be the talk across the town. Don't judge it by the color or confuse it for another. You might regret what you let slip away. Like the geek in the pink. Well, like the geek in the pink. Relationship fighter, don't mean to bother nobody, but Cupid's automatic must have fired multiple shots at her, because she fought in love too often, that's what's the matter, at least I'm talking about, I keep my pattern of flattery, and she was staring through the door frame, and eyeing me down like already a bad boyfriend, well she can get her toys out of the drawer then, cause I ain't coming home, I don't need that attention, see I don't care what she might think about me, she'll get by without me if she won't. Well, I could be the one to take her home. Maybe we could rock the night alone. If we never get down, it wouldn't be a letdown. But sugar, don't forget what you already know. That I could be the one to turn you out. We could be the talk across the town. Don't judge it by the color, confuse it for another. You might regret what you let slip away. Hey, baby, look at me go. From zero to hero, you better take it from a geek like me. Well, I can't. from unoriginal dum-dums who wouldn't care if you compete them or not. So what, I got a short attention span, a coke in my hand, because I'd rather have the afternoon relax and understand. My hip-hop and flip-flops, well, it don't stop at the light rock. My shot to mock you kinda puts me in the tight spot. The hype is nothing more than hoo-ha, so I'm developing the language and I'm calling it my own. So take a peek into the speaker and you'll see what I mean, that on the other side the grass is greener. I don't care what you might think about me. You get by without me if you want. I could be the one to take you home. Maybe we could rock the night alone. If we never get down, it wouldn't be a letdown. But sugar, don't forget what you already know. That I could be the one to turn you out. We could be the talk across the town. Don't judge it by the color, confuse it for another. You might break bread, but you let slip away like the geek in the pink. So I'm the geek, yo. In the pink, yo. Geek is the colorful power. I'm the geek in the pink. To był Jason Mraz, Paweł Domagała ze mną, przypomnę, w studiu. To może do tych czasów chłopieńcych przejdźmy, właściwie wróćmy. Pamiętasz taki swój pierwszy ważny występ? Ja pamiętam, jak na komunii dostałem pierwszą gitarę. Takiego Honera klasycznego, bo uczyłem się grać na gitarze klasycznej i nawet pierwszej płycie jestem tego wart, tam gitara była użyta, także to było dla mnie takie... Ta dziecięca? To nie była dziecięca, to była Honera, gitara klasyczna, normalnie profesjonalna, bo uczyłem się grać klasycznie, z podstawką, z pozycją, także dopiero potem przerzuciłem się na akustyczną, potem na elektryczną, troszeczkę się zacząłem bawić i bardzo dużo muzyki było u mnie w domu, właśnie bluesa też bardzo dużo, także ja się wychowałem na tym bluesie, on zawsze gdzieś tak jest dla mnie bardzo ważny. No i ten właśnie występ pierwszy? Ten pierwszy występ to pewnie jakaś, miałem bardzo dużo zespołów, nawet już w podstawówce, gdzie graliśmy różne covery. Pamiętam, pierwszy występ to było What's Up for Non-Blondins, śpiewaliśmy. Ja grałem na gitarze, śpiewały koleżanki, bo wtedy mi się wydawało, jak i w większości pewnie teraz ludzi, że kobiety lepiej śpiewają. No, dziewczęcy numer swoją drogą. Dziewczęcy numer, tak. Także to pamiętam, to było na jakiejś akademii szkolnej. Śpiewaliśmy to. Tak. A teraz zaśpiewa? B.B. King, The Thrill Is Gone, to też a propos dziecięcych czasów. Mhm. Pamiętam, że na VHS-ie miałem nagrany koncert, sobie nagrałem. To były któreś urodziny B.B. Kinga i tam na perkusji grał Phil Collins, Eric Clapton na gitarze, Dr. John grał na Hammondach i właśnie też, to pewnie nie jest to wykonanie, tam pierwszy raz usłyszałem The Thrill Is Gone, B.B. King, tam Eric Clapton na gitarze i tam z tego koncertu polecam wszystkim wykonanie I'd Rather Go Blind Etta James w duecie z Dr. Johnem. Coś niesamowitego. Aż teraz dziw bierze, że tego nie wybrałem. Ale polecam. Następnym razem. I na YouTubie pewnie można zobaczyć Dr. John Etta James I'd Rather Go Blind z koncertu B.B. Kinga, chyba z 60. albo 70. urodzin. Phil Collins na perkusji. No ale gramy to, co wybrałeś. Thank you. B.B. King. Pani Ewa napisała z Bytomia Upalnego. Ale szczęście. To takie prezenty na moje dzisiejsze urodziny. Mówię o muzyce, którą wybrałeś. To wszystkiego najlepszego życzymy. Tak jest, panie Ewa. Wszystkiego najlepszego. No to zostaniemy przy tych chłopięcych latach. Co się pchnęło do aktorstwa? W sumie nie pamiętam takiego momentu, w którym podjąłem jakąś decyzję, ale od zawsze chciałem być i aktorem, i muzykiem. To było takie moje marzenie i byłem, wydaje mi się, w tym bardzo zdeterminowany. Potem w liceum, że zacząłem grać w Teatrze Powszechnym w Radomiu, w profesjonalnym teatrze z profesjonalnymi aktorami i bardzo, bardzo mi się to spodobało i tak zostałem po prostu. I to jest też... To są bardzo dwie różne formy działalności, jednak muzyka i aktorstwo, bo w muzyce jestem Paweł Domagała. Ja, to jest moja wrażliwość w 100%, a jednak w aktorstwie chowam się za postacią, jestem wizją reżysera po prostu, ale obie te rzeczy bardzo mnie rozwijają i tak naprawdę wydaje mi się, że dzięki muzyce jestem lepszym aktorem, a dzięki aktorstwu jestem lepszym muzykiem, bo te dwie rzeczy rozwijają zupełnie inne rodzaje wrażliwości i na przykład aktorstwo pomaga mi, że bardzo wyczuwam taką ściemę na scenie muzycznej, że ktoś coś udaje i za bardzo kreuje siebie. A w drugiej stronie muzyka daje to, że widzę też to samo w aktorstwie, że jednak ta nasza wrażliwość jest najważniejsza, ta osobista. Czasami ktoś na ciebie krzyczy Krzysiu? O, bardzo często. Bardzo często krzyczą na mnie Krzysiu, aczkolwiek się nie obrażam, bo jednak nie ma co ukrywać, że dzięki roli Krzysztofa no bardzo dużo się w moim życiu zmieniło i nigdy nie ma jakichś niesympatycznych sytuacji, tylko raczej są to sympatyczne sytuacje, aczkolwiek podkreślam, że jak jestem z rodziną gdzieś, to nie ma żadnych zdjęć i autografów, to jest mój prywatny czas, tak zwana sytuacja prywatna. Tutaj od razu pozdrawiam Kękiego. To może przypomnijmy, że to chodzi o serial O mnie się nie martw. Który w telewizji w Dwójce. W Dwójce. No właśnie, twoja była serialowa żona ma podobno szansę na Oscara w tym roku. No właśnie, Jasiu, także liczymy, że będzie Oscar i mam nadzieję, że jednak nie podziękujesz mi, odbierając Oscara za te wspólne lata i tych kilka uwag w garderobie. Nie żartuję, no bardzo bym się cieszył, jakby Jasia dostała, bo jest nie dość, że jest bardzo zdolną aktorką, to jest fantastyczną koleżanką i super człowiekiem. Także jak ktoś miałby okazję się zaprzyjaźnić z Jaśką Kulik, to polecam, bo jest bardzo fajna. No prawda, że ta zimna wojna robi wrażenie niezwykłe. Ja jak wyszedłem z kina, to miałem takie skojarzenie, że to jest jeden z najlepszych polskich filmów, jakie widziałem ostatnio, a potem to polski skreśliłem. Aha. Bo to nie ma znaczenia, czy to jest polski film, czy światowy, bo jest na równi z innymi. No tak, to jest ogromny sukces i myślę, że ja jestem bardzo dumny z tego, że polski film odniósł taki sukces i że o Joasi się mówi, bo naprawdę zasługuje na to. To teraz zaśpiewa kolejny twój ulubiony artysta? Tak, to będzie Mumford & Sons. Z drugiej płyty tytułowa piosenka Babel. Za tę piosenkę dostali Grammy. No i tak, taki to się, jak się nazywa ten rodzaj, to jest chyba tam Western London Folk Scene, czy coś takiego. Także oni tam może otworzyli taką scenę i bardzo mocno weszli. A co ciekawe, że czytałem, nikt nie dawał im szans. Także takie rzeczy mnie bardzo inspirują. But my days, and I'll go along with everything you say. But I ride home laughing, look at me now, that the walls of my town, they come crumbling down. And my ears hear the call of my unborn sons, and I know that choice is color. Explain it all to the watchman's son. I never lived a year better spent in love. Cause I know my weakness, know my voice, and I'll believe in grace and choice. And I know perhaps my heart is fast, but I'll be born without a mind. and nurture my greed and my pride. I stretch my arms into the sky. I cry, Babel, Babel, look at me now. That the walls of my town, they come crumbling down. You ask, where will we stand in the winds that will howl? Is all we see, we'll slip into the cloud. So come down from your mountain and stand where we've been. You know our breath is weak. Press my nose up to the glass around your heart. I should have known I was weaker from the start. You'll build your walls, now we'll play my bloody part. To tear, tear them down. Well, I'm gonna tear, tear them. Mumford & Sons. Paweł Domagała gra dla Państwa dzisiaj. Mówiliśmy o Twoim aktorstwie. Podobno taki egzamin do szkoły aktorskiej, teatralnej, to przeżycie, które pamiętasz do końca życia. Tak, rzeczywiście to jest duże przeżycie. Aczkolwiek jak ja zdawałem, to nie było jeszcze tak, to było sprzed czasów wszystkich talent show, gdzie teraz niektórzy kandydaci często mylą jakby egzamin do szkoły teatralnej z talent show i ja po prostu się przygotowywałem. Miałem to szczęście, że grałem w teatrze z aktorami, wobec tego wszyscy mi pomagali. Ale rzeczywiście jest to takie przeżycie, bo to jest jednak ocenianie ciebie jako człowieka. Też nie tylko twojego talentu, ale jak wyglądasz, czy będziesz miał pracę w związku z tym wyglądem. To jest bardzo, bardzo trudne. Zaspałem na egzamin, muszę się przyznać. Była taka prezentacja kandydatów, którzy przyszli do następnego etapu i nie poszedłem na to i zaspałem. I myślałem, że to już po wszystkim, ale na szczęście się udało jakoś przekabacić. Na stres czy zmęczenie? W ogóle jakoś nie zarejestrowałem tego. Przyznam się szczerze, że ściemniłem potem, że bratu się urodziło dziecko. Powiedziałem pani dziekan i dlatego tak wszystko. I po 4 latach mój brat przyszedł na mój dyplom. I pani dziekan się pyta, jak tam to dziecko? Nie mam dziecka. No i wtedy wszystko. Jak to było ciekawe? Wyszło. Pani Bożena Suchocka. Bożena się musiała mocno zdziwić. Zresztą opiekun mojego roku serdecznie pozdrawiam. Pozdrawiam również. Ja chodziłem do jednego ogólniaka z Bożeną. Tak? Mhm. Naprawdę? O, to też troszkę ona była wcześniej. Także pozdrawiam bardzo serdecznie. Pozdrawiamy. Co gramy teraz? Co? No to teraz specjalnie dla mojej żony. To może nie powiem. A propos dziecka. A propos dziecka i a propos, byliśmy razem na roku w Akademii Teatralnej, wobec tego specjalnie Zuza dla ciebie piosenka. Spend all your time waiting for that second chance, for a break that would make. There's always some reason to feel not good enough, and it's hard at the end of the day. I need some distraction, oh beautiful release. Memories seep through my veins, let me be. In the arms of the angel. comfort here. So tired of the straight line, and everywhere you turn, there's vultures and thieves at your back. Storm keeps on twisting, keep on building lies that you make up for all that you lack. It don't make no sweet madness, all this glorious sadness that brings me to my knees in the arms of the angel. Fly away from here, from this star. Sarah McLachlan dla nas filmowo, dla żony właściwie twojej. Dla żony, oczywiście. Tak, to jest jedna z jej ulubionych piosenek. Z tego to dla niej. Twoje aktorskie życie, taka rola, która sprawiła ci najwięcej trudności. A z drugiej strony najwięcej radości. Tak naprawdę bardzo ciężko wybrać jakąś rolę, bo ja mam takie podejście, że do każdej roli staram się podejść, jakbym robił to pierwszy raz. I w każdej się czegoś nauczyłem, każda mi coś dała, albo właśnie nie wiem, popularność i to, że miałem więcej propozycji, albo bardzo dużo się nauczyłem jako aktor, albo poznałem bardzo fajnych ludzi. No mogę powiedzieć, że taka najbliższa mi taka... którą ja tak to jednak martwię się w Eksterminatorze, dlatego że gramy ten spektakl 5 lat w Teatrze Dramatycznym i przełożenie tego na film było takim moim marzeniem i udało się wobec tego. Chyba ten Marcyś jest dla mnie takim najbliższym mi rzeczą, którą zrobiłem. Powiedziałeś o teatrze. Kiedyś było tak, że aktor teatralny mówił nie, ja w serialu nigdy. Tak, nawet... Muszę przyznać, że ja na studiach tak mówiłem, że nigdy nie zagram w serialu, ale potem życie to szybko zweryfikowało. Wobec tego już tak nie mówię. Zmieniły się czasy, też zmieniły się seriale. No, jak nie grasz w serialu, to nie będziesz grał w teatrze, bo jednak wszystko bardzo się komercjalizuje i ludzie przychodzą bardziej na znane twarze i wobec tego, czy się komuś to podoba, czy nie, tak po prostu jest. To teraz będzie znana twarz jak najbardziej. Tak. Też wokalista i aktor. Tak, świetny aktor, świetnie to łączy i jest bardzo dobrym muzykiem moim zdaniem. Justin Timberlake. Bardzo mi się podoba jego taki romans z country. Zresztą nagrał teraz numer z Chrisem Stapletonem. To jest taka gwiazda country chyba największa. I tutaj wybrałem numer Flannel, który też według mnie jest takim fajnym połączeniem nowoczesności i trochę ja tam country słyszę. Right behind my left pocket, that is where you feel my soul. It's been with me many winters, it will keep you warm. When a father's love is doing wrong, When a mother's love won't bring you home. When you need it, need it, need it, need it a stone. Someone to lean on. Now I know I can never sit in his chair. And that missing love left you there. But if I'm being selfish, that gave me a reason to be there with my fan alone. Right behind my left pocket, that is where you feel my soul. It's been with me many winters. It will keep you warm. You see, I've been down that road before. Now when they said my hurt was more, but a little spitfire hurt you, boy. With nothing to lean on, it's bound to go down after a couple empty cans. And I knew once I saw that fancy record company man, and in her face she knew I wasn't staying. I was leaving with my flannel alone. Behind my left pocket, that is where you feel my soul. It's been with me many winters. It will keep you warm. The character's in the way you wear it. It takes your shape while you keep it on. May we live for many winters, keeping chest here to fold you in from the cold. Right behind my left pocket, that is where you feel my soul. It's been with me many winters. To był Justin Timberlake, grał dla Państwa dzisiaj Paweł Domagała. Na koniec będzie... kto? Będzie Kękę, mój przyjaciel z Radomia. Ja bardzo lubię hip-hop i bardzo lubię Kękiego i wszystko, co robię, jest tak prawdziwe, że kupuję w całości. A to jeszcze ważna informacja, że będzie wraz z Tobą podczas trasy kolejnej. To był. A był, nie będzie? Teraz. Nie wiem, jeszcze nie rozmawialiśmy na ten temat, ale jeżeli jest takie zapotrzebowanie, to się postaramy. Ale tak, ale Kękę ma swoją trasę, która jest bardzo taka napięta. No był, to widziałem, że był, ale myślałem, że dalej będzie. Nie, to był taki gościnny. To był Piotr Kregucki i Kękę i Monika Bożądzami śpiewała w Romie, bo to było zakończenie pierwszej naszej trasy i roku naszej działalności. Ale mam nadzieję, że jeszcze nie raz z Kękę wspólnie coś zrobimy. Kiedy premiera płyty? 16 listopada. Czyli 2018 roku. Czyli w tym roku. Niedługo. Tak. Niedługo. Czekamy na listopad. A czekamy dzisiaj na listę przebojów trójki, żeby sprawdzić, na którym miejscu Paweł Domagała. Już tak. Nie można było głosować, bo do 12 było głosowanie, więc ta audycja nie pomogła w tym tygodniu. Za tydzień może pomoże. Może tak. Dziękuję bardzo. Agnieszka Łukasiewicz, Halina Wachowicz, Tomasz Żonda. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Paweł Domagała dla Państwa nie zaśpiewa, zaśpiewa Kania. Nie sadzę drzewek, bo jestem facetem z betonu i nie wiem, jak ziemię przerzucać. Z tego powodu nie buduję domu, wystarczy mi w bloku chałupa. Mam za to synów mądrych, uczę ich, jak się po świecie poruszać. Niedługo będą jak pomniki, nie ostatni raz użyłem dłuta. Obok kobieta, co wie, o co chodzi. Dzieci chce rodzić, wie, jak zarobić, na swoje wychodzić. Razem to wszystko pogodzić. Lew powszedni jak piekarz, piekę i na co się czepiasz. Zdrowe relacje jak lekarz, kiedy ty biegasz.